Välkomna till Magnat Radio. Sista november 2011. Snart går vi in i juletider. Eller hur, Emily? Mm. Lisa är inte här, varför inte hon här? Jag vet inte, får fråga henne om det. Kanske ska jag ringa och fråga. Ja, vi kanske kan göra det. Vänta, jag ska stänga av mobilen. Nej, ligger inte ens här. Ja, juletider, det här är någonting som du brukar anamma. Nej, men nu är det ingen snö ute så jag får ingen riktig känsla. Så jag skiter i att sätta upp julgrejer till och med, tror jag. Nej, det är fan grym ångest ute alltså. Det är... Du har ju ändå en fin ljusstake här. Ja, jo, men den åker alltid fram när det är första advent. Alltså det är tradition, man går upp på vinden och ställer för framstaken, som man brukar säga. Har du några fler julsaker eller? Ja, jag tror jag har någon lite mer så här antik. Och kul att hänga i fönstret. Antikare saker, det här är ju så här standard, ja. Röd och du har inte ens några kransar runt ljusen ju. Nej, jag tror inte du har en sån. Men... Där är de billigaste på Odeens, ja, typ. Ja, jag nämner mig rösta. Historia. Ja, vi kan ju börja snacka lite om julkalendern faktiskt. Ja. Brukar du kolla på julkalendern? Nej, jag brukar aldrig kolla på det. Nej, inte heller. I alla fall inte de senaste åren. Jag har hållit jävligt låg kvalitet. Men känner du ändå så att du måste, som vissa gör, att man måste ändå kolla om det varje år? Nej, det var ju länge sedan. Jag kanske slutade kolla på julkalendern 93. Mm. Sen tyckte jag det bara gick neråt liksom. Mm. Men det känns som den som kommer nu är lite så här, alltså påkostad. Lite mer engagerad. Vad fan, eller? Var den hette nu igen? Årets? Någonting med tjuv? Nej? Jag har ingen aning. Aj, för några år sedan såg jag en som var någon jävla, vad heter det, aliens. Alltså det var så här rymdtema. Inte aliens, men rymdtema. Ja, det en hel jul, det var ingenting med julen. Det var bara någon planet de bodde på. Jaha, ja, jag vet fan. Då liksom var barkare. Ja, men barkare gjorde fan mitten av 90-talet tycker jag. Ja, men jag kommer inte ihåg. Alltså när var Sunes jul, det var typ den sista man såg. Det var 91, ja. Ja. Innan det var det ju Kurt Olsson och Ture Sventon och sådär. Ja, det var ju roligt. Och ja. Findus, Pettersson och Findus, ja, den var bra. Ja, det var 93 det. Men den var okej. Ja, den var okej. Teskedsgumman. Ja, men det var ju på 60-talet. Ja, men det har de ju sänt efter. Ja, de körde någon repris där, tror jag. Ja. Fast jag, det var väl på 80-talet. Det kan inte du komma ihåg. Jo, jag kommer ihåg det som fan. Ja, men det var läskigt. Ja, men kanske jag visar det sen någon repris nu. Inte ens. Ja, fast det var visst med jul. Ja, jo, men det kanske gick på några julopsmorgon eller sånt där. Ja, ja, ja. De har inte kört någon sån repris. De skulle inte köra någon sån gammal sån. Varför kör de inte bara samma varje år? Varför kör de inte typ... Det hade ju varit bättre om de hade kört Sune typ varje år. Eller? Ja, jag tror det skulle bli ramaskriv då. Det är ingen som vill det. Nej, men det... Jo, det tror jag ganska... Inga barn. Jag läste det att de skulle köra en... Vad heter det? Mysteriet på Greveholm 2 nästa år. Som julkalender. Just det, men den såg man ju. Det var nog den sista såg. Jag såg den inte faktiskt. Ja, men man var ändå tillräckligt ung för att se. Mina småsyskon och... Slängt på den och kolla liksom. Mm. Den håller väl viss kvalitet. Ja, man förväntar sig inte så mycket. Det är som Melodifestivalen. Nej, det bara... alltså, de har ju gått ner sig totalt de senaste åren. Alltså. Mm. Eller de senaste 15 åren. Det är riktigt skräp faktiskt. Mm. Det är samma med, vad heter det, Sommarlovsmorgon har de ju... Men finns det ens nu? Nej, exakt. Är det så? Jag vet inte. Tippen är en klassiker från... Tippen, ja, men de mer kommer jag fan inte på. Valdramos... Nej, jag kommer inte ihåg. Det var ju också, vad heter det, Lasse Morgan som körde, tror jag. Mm-hmm. Nej, det var det inte alls. Det var ju fan Peter Settman och Fredrik Ramberg. Körde Valdramos. Mm. 92, 91 kanske. Jo, jag kommer ihåg dem. Men jag kommer inte ihåg liksom vad... Fan, tippen, de körde ju så här, turné och grejer runt i Sverige. Ja, exakt. Jag kommer ihåg, de kom hit till Ludvika. På Skutham, ja. Ja, det kommer, jag kommer ihåg. Man fick lämna skräp. Jag åkte dit, det var ju så jävla mycket folk. Ja. Det stod i tidningarna att det var så här, så publiker kom. Ja, så här, fan, det kommer jag ihåg. Jävla genomslag liksom. Skulle de köra något liknande i år, eller så här, nu liksom, då skulle det inte komma några folk alls. Ja. Men är det bra nu när man tittar? Det är inte så jävla bra, va? Ja, tippen har jag ju knappt sett senaste åren. Alltså. Men jag har sett den. Men jag kollar på, jag tankar ner Ture Sventon. Jag tyckte man var skitbra, alltså julkalendern. Så här, från... Men är inte det bra? Jag tankar ner och kollar på ett avsnitt. Jag bara fan, vilket dravel alltså. Det är helt sjukt dåligt. Man är lite dum när man... Men Synes jul, jag tycker jag håller nivå alltså. Vilket? Synes jul. Ja, det är skitroligt. Det är det bästa. Jag brukar kolla på det nu varje jul. Då kollar jag ett avsnitt varje. Ja, för jag kan alla de där avsnitten utan till alltså. Uh-huh. Det är helt sjukt. Vilket är bästa? Inte fan vet jag. Pulka pappa tror jag. Päran till farsa. Det är exakt samma stuk kan man säga. Det har vi pratat om förut, men det är ju hans, alltså Peter Haber, det är ju hans bästa. Vi snackade om det tidigare, det, alltså inte i programmet utan... Gjorde vi inte? Nej, vi gjorde det, vi kanske inte. Ja, men... alltså Peter Haber tycker jag, gillar inte honom som skådis alltså. Nej, men vad har han gjort förutom Beck och det? Ja, och han har varit i Hamilton. Ja, men vad fan. Fy fan, det, han passar inte där alltså. Jag kollade på kvällspressen, jag har ju nämnt, körde jag och Anton något klipp ifrån. Då är i den serien är Peter Haber Hamilton ska vara någon sorts kära agent liksom. Ja, men han är inte så bra skådis tror jag överhuvudtaget på det. Han liksom, han känns så här, nej. Fast när vi med teater, det vill säga teater apa. Det är många skådisar som man bara, vad är han någonstans? Vad är hon någonstans? På teater. Som de flesta är ju på teatern. Liksom. Ja. Sen filmar de kanske en gång per år. Teater känns så jävla tråkigt. På vad man är. Har du gått på en så här bra teater någon gång? Jag har inte varit som så inte har varit så här... Men det kan ju vara trevligt liksom. Det kan du. Men jag har inte gått på så mycket teater. Det var mest när jag var liten, men då var det med så här barnföreställningar. Men finns det teater här? Här, ja, typ så farser och sånt. Ja, vi snackar Ludvika alltså. Ja, de har väl pavilin nu, brukar de ha. Säkert. Det borde vi gå och kolla, det kanske är bra. Ja, men fan, det har man ju sett att de har, det står ju, finns det affischer uppe. Jo, men inte det med så farser eller så roliga grejer. Eller har så, de som sagt, ja, Shakespeare liksom. Ja, jo, exakt. Ja, nej, men vad fan det är. Estetlinjen. Vad fan, fan, mycket svordomar. Alltså, Stockholm, det är väl känns som en av världens mest så här, teater... tätaste så här, städer i världen. Ja, i Göteborg finns det säkert en hel. Ja, det, alltså, det är en stor tradition. Sånt i Sverige inom teater och så. Ja, detta om detta. Vi tänkte gå in på, ska vi gå in på huvudtemat för det här avsnittet. Vi tänkte snacka lite om svensk humor genom åren. Mest inom TV då. Vad tycker du om svensk humor? Mest inom TV, vad ska det annars vara inom? Ja, teater, humor. Ja, film. Det här, film, ja, ja, ja. Det här är ju, det är bara TV det här. Ja, det är mest Sveriges Television. Och en TV4 här också. Vad tycker du om svensk humor överlag alltså? Vilken nivå håller den idag? Är det bra grejer alltså? Nej, men jag har så dålig koll på vad det är nu. Alltså, vad är det som ska vara roligt just nu? Så stand up. Alltså om vi bara går in på TV liksom. Ja, men ja, vad är det då? Parlamentet. Stand up, det har ju exploderat totalt alltså de senaste åren. Fy fan, det är ju. Jo, men vad är det överallt? För mig som är humorprogram i Sverige? Det är ju ja, typ stand up. Sen är det ju Parlamentet och det diskuterar vi inte ens. Ja, Parlamentet, ja, det har ju halva på många år. Fy fan vad det har gått ner sig. Men jag tycker aldrig att det har varit bra på riktigt. Alltså fy fan. Ja, man kollade på det i början. Då tyckte man att det var lite småkul, men nu är det väldigt, väldigt urvattnat alltså. Det var jättegammalt ju. Ja, det har vi kört på i 10 år eller sånt där. Men det finns ju inga andra så humor. Jo, men just, alltså, det finns ju serier så Starke man liksom. Ja, just det, ja, det har jag inte sett. Jag såg det första avsnittet när jag gick förra säsongen. Fast det säger ju lite inte om. Inte riktigt min kopp te alltså. Men det är ju där, det säger det är ju snäll lite humor alltså. Det är så här, fan, det är svårt att förklara hur bra humor är alltså. Humorn har ju verkligen utvecklats mycket liksom. Om man jämför hur det var för typ, ja, på 80-talet. Då var det ju... Men vad är Starke man för liksom, vad ju, kör de på? Det är väl serie, handlar om någon kommun neråt Sverige. Så här Stolle liksom. Ja, det är så en kommungubbe som kör allt i botten eller som är helt väck i huvudet. Det är han från Hippie, vad heter han? Är det Anders Jansson eller är det Wester som spelar huvudrollen? Han är ju ganska rolig när man hör han prata eller liksom när han är med i radio och så där, men fan, Hippie är inte heller så jävla roligt är det. Ja, första säsongen tyckte jag var jävligt dålig. Med andra, jag håller viss tycker jag. Sen är det långfilmen de gjorde heter Morgan Paulsson. Just det, fan, han var inte bra. Sved. Du gick ändå och såg den? Nej, inte gick, jag såg den på TV. Ja, skitsamma. Vi började på 50-talet inom svensk humor. Och ja, vi köper en grej här från en Povel Ramel föreställning som heter Ratata. Sketchen heter Knackelibam på dörren. Det är det roligaste. Ramel sitter och spelar piano. Så vackert. Vem där? Harry! Vilken Harry? Harry Knäckelurarna! Herre knäckeluran. Snilleblixt. Rammel jävla kar alltså. Det börjar sjungas igen, fan. Spela fram. Knackar det bank på dörren. Vem där? Tilda. Vilken Tilda då? Till Damaskus av August Strindberg. Snilleblixt, snilleblixt, hopp i topp. Ringle pling i luren. Vem där? Jakob. Vilken Jakob då? Jakober ikväll och dubba kogget. Snilleblixt, snilleblixt, hopp i topp. Ni som är förtjust i smärre skämt. Detta är en låt för er bestämt. Sätt ihop en vers, snart är texten gjord. Det gäller att hitta rätta ord. Knackar i bank på dörren. Vem där? Ja, fan, vi slår fram. Vem? Vilken borde då? När Hannibal gick över Alperna. Åh, oh, han känner igen. Nej, det kan du inte ha. Ska du ha Hannibal så får du säga Hannibaljan där. Det är min farfar till exempel. Ja, men det är bra. Det är bra, det tar vi en gång till. Jädra balja. Knackeliband på dörren. Vem där? Erik. Vilken Erik då? Erik den lesbe och halte. I baljan. Snilleblixt, snilleblixt, snilleblixt, snilleblixt. Hopp, hopp, hopp, hopp, hopp, hopp, hopp i topp. Ja, det var det. Det var Knackelman på dörren från Ratatå. Med, ja, bland annat Bova Drammel. Vad fan hette den andra killen nu? Jag känner igen. Han dog ju nyligen ju. Ja, men vad har han gjort? Ja, men han hängde ju mycket med Povel Ramel på den tiden. När det begav sig. Ja, jo, exakt. 50-talet, 60-talet. De körde med knäpp upp och alla de där föreställningarna. Hur gammal är han där? Han ser ut som likadan. Ja, exakt. Ramel, ja. Uh-huh. Han är också bortgången. Rest in peace. Korstecken. Ja, Martin Ljung. Kommer på här att han hette. Ja, men... ja, vad fan är det? Vad roligt nu då? Det bara poppar upp i huvudet så där fort. Ja, vad fan, vi klippte där. Jag var tvungen att springa in och kolla vad han hette. Martin Ljung och Povel Ramel, de var ju lite så här rada på. De körde mycket föreställningar tillsammans. Och så sång och grejer i allt, eller? Ja, det var väl mycket sånt på 50-talet, tror jag. Lite så här, Men är han komiker från början, eller är han liksom musiker? Förstår du? Alltså... Ja, nu kan jag inte ha Povels historia. Men han körde lite så här, han var lite så här jassig så här. Och han körde ju så mycket föreställningar alltså. Han är lite så klatschig. Ja, han hade väl lite så här, ja, exakt. Och sen han hade väl så här, typ monopol på humor liksom, i Sverige på den tiden. Ja, men det var mycket så här Carl Gerhard och alla de där också. Man skrattar ju inte direkt. Ja, men fan, det var ju roligt på den tiden. Jo. Men... Om man jämför med det här med klipp som vi kommer att se lite lyssna på lite senare, då är det här 100 gånger bättre. Så kan det nog vara. Det känns lite mer rent, lite mer inte så jävla smutsigt och värdelöst som mycket annat där på senare år. Det tycker jag diggar Ramel. Alltså. Ganska, vad heter det, ambitiöst. Alltså de ändå... Ja, exakt. De kör ju en live-föreställning så här, och det är inrepat. Och... Snygga brudar. Och... Snygga brudar? Tycker du? Ja, det var, ja, hon var väl det, ganska söt. Ja, hon var väl söt. Ja, vi fortsätter med lite äldre. Vilket grejer. År är vi på nu då? Nu är vi inne på 1962. Och Svenska Ord, Hasse och Tage. En grej från en föreställning som heter Gröna hund, som de körde på Gröna Lund. Den här sketchen heter Ringaren. Varför kommer ni inte när ringen för? Det är alldeles tomt i kyrkan här nere. Ja, förra söndag var det liseligen fullsatt här. Det var 800 man som var hitkommanderade för infanteriet. Men annars brukar det bara vara gamla fröken Nordlund och en kassettekvist som är här på söndagarna. Och så gamle Smen förstås, han är här för jämnan sedan 14 år tillbaka. Han dog 48 nämligen. Men det är någon slags kris på gång inom den svenska statskyrkan har jag hört. För när folk var kyrksamma utav sig, då var det fullt ut och skämtbitar i tidningarna var eviga dag om strikspräster och sådär. Men nu vågar du ju inte skoja ens med de roligaste figurerna, biskop Gertsson om den och Weising, det är det. Vi måste göra någonting för att popularisera kyrkan, det har jag alltid sagt. Vi hade ju förut de här radioandakterna och de var ju bra. Radioandakterna var ju bra, det var ju utmärkta saker. Det är ju pastor Jansson då. Rösta på pastor Jansson. Han är en värdig representant för den svenska statskyrkan. Han har inga bestämda åsikter om någonting. Ja, det var Hasse Alfredsson som drog av en monolog där från 62. Gröna hund ringaren hette det där då. Monologen. Vad tyckte du om det här då, Emily? Ja. Det är svårt att hänga med. Det är ett helt annat språk. Alltså, han körde väl lite så här äldre svenska på just den här grejen. Men de skrattar ju jättemycket så det... Man får inte poängen. Du litar på publikens... Nej, man får ju ingen... Jag fattar inte poängen liksom. De jäcklar ju folk, kyrkan eller? Alltså det är ja, lite... det var väl säkert det som var poängen. Ja. Alltså jag tänkte knappt på vad han sa, för det var liksom så här, ja, han är väl duktig liksom. Kom ihåg allt det där liksom. Det var ju jävligt... Men de är ju jättestora. Och han sa taget, det har ju blivit liksom en sorts standard och kvalitet liksom i Sverige. Men vad... Humorkvalitet. Vad är deras liksom genomslag? Alltså vad har de kommit in och bara puff, vad har de gjort för nytt liksom? Nytt. Ja, men eftersom de var så stora då mot alla andra, så ja, men de kommer väl säkert en helt ny grej. De var ju så här häckla liksom, men de var ju så här finurliga och ja, det är svårt att säga. Jag är väl ingen så humorhistoriker, men de var väl liksom så nya på sitt sätt. Fast det finns ju... De har gjort mycket, så många av deras filmer är ju grymt bra. Så Ägget är löst och Äppelkriget och Mannen som slutar röka. Det är ju mer klassiskt, alltså på den här tiden så är det lite mer så här pratar de ju. Alltså så här är ju inte humor nu. Alltså det är lite mer så här stå upp, köra. Förstår du det? Alltså det... Nej. Ja, det menar alltså jargongen är helt annorlunda. Ja, det är lite mer så här att de går in i någon sorts karaktärer och... Men det här var ju ändå en föreställning. Ja, och sen stand-up hade ju inte direkt kommit till Sverige i den här tiden. Det... Nej, men inte stand-up, men det är liksom... De kör... Nej, okej, okay. Ja, vi går vidare. Vi hoppar fram 14 år. Men de står ju rakt upp och ner och ska vara roliga. Typ lite så här. Men nu alltså? Nej, då. De, ja, exakt. Ja, de gör så roliga gubbar och sådär. Ja, ja. Och folk skrattar och sen är det... Nu känns det ju inte så nytt och fräscht liksom. Men nej, då... det är klart inte det. Det är från 62. Det är fast klart. Det är ändå kult. Alltså, folk gillar ju verkligen dem. Känns det som? Eller säger folk bara alltså, jag känner inte många som tycker om... Alltså, som är lika gamla som jag. Nej, men folk som håller på med humor inte... använder väl dem som någon slags... Måttstock gör de inte, ja, att de gillar. Jag tror inte det är så mycket så idag. Det är väl många som köpte dem liksom, men de har ju haft sin tid liksom. Det är så här. Bra bitter är han nu. Vad sa du? Han är typ 100 år nu. Hans Alfredsson? Ja, han är ju gammal. Ja, deprimerande intervjuer med han. Han typ väntar på döden, känns det som. Ja, det är väl säkert vad media säger liksom. Ja. Ett annat känt radarpar inom humor, det är ju Magnus och Brasse. Har någon relation till dem? Ja, det är ju fem myror fler än fyra elefanter. Ja, det är väl det är mest kända för. Liksom. Fast de har ju gjort mycket så här, klassisk humor också. Vi kan kolla. Båda med, för Magnus har gjort många filmer, kommer jag ihåg, när man var liten. Det är liksom de två som står bakom filmerna också. Vilka filmer tänker du på då? Jag med. Jag vet inte fan vet jag vad de hette, som man fick se när man gick i skolan. Lite så här... Ja, Härenstam, han har ju varit lite mer så regelrätt skådis. Ja, men det har väl Brasse också. Ja, men det känns som att han, ja, skitsamma, de tyckte man väl ändå var roliga då. Alltså, ska jag ärligt, så jag har inte sett så mycket av deras uppsättningar och såna här grejer faktiskt. Sitter jag så kör den värsta harangen om att jag kan, men det... Men när de var stora, när var det liksom? Ja, det var på 70-talet liksom. 70. Ja, de körde mycket så här, sketcher på tv och sådär. Och Hasse och Tage, det är typ... Glider de in i varandra? Ja, Hasse och Tage var lite tidigare. Ja. Jo, men de var fortfarande... De känns ju som... Ja, kör då. Ja, vet du, Hasse och Tage gick väl med på filmen och sådär också. 70-talet. Jo, vi hade nu raskt tänkt kasta oss in på ett annat ämne, flygning. Flygning intresserar oss väldigt mycket. Vi äger en ingående kännedom om flygning, kan man säga. Det gör vi verkligen. Det gör vi verkligen. Vi är ju ute och flyger väldigt mycket. Vi är väldigt roade utav det också, kan man säga. Alltså, vi tycker det är trevligt, det är okonventionellt, inga speciella krav, inget klädtvång och sådär, no smoking, står det på skyltar överallt. Det är väldigt avkopplande och trevligt. Ja, jag tycker baletten är tjusigast. Vilken balett? Baletten, den här turkosa baletten som går fram och tillbaka. Åh, med vagnen, ja. av era godsaker där. Ja. Och biblioteket. Ska inte tala om biblioteket. De har längst fram i varje sitt. Så har ja, det bibliotek, bara bestsellers. Det finns en trevlig bilderbok också. Plastad historia så här. Det är en instruktionsbok. Hur man störtar heter den. Nu sägs det ju att man ska undvika att störta. Men om man nu ska göra det så har jag en rekommendation där. Försök att göra det över Skåne och Danmark. Jo, det är nämligen så att över Skåne och Danmark så är praktiskt taget hela marken asfalterad. Alltså, det är flygplats vid flygplats, det är vägg i vägg, så att säga. Och det är ett annat intressant fenomen också. De heter likadant praktiskt taget allihopa. Skurup, Kastrup, Glistrup och Bedrup. Wow. Nu händer det ju lyckligtvis inte så ofta såna här flygolyckor, det gör inte det. Det händer inte ofta. Men det händer ju ibland man läser om det alltså. Jag har nu studerat en och annan sån här artikel. Jag tycker nästan att det jämt är mest synd om kocken. Om kocken? Ja men det har du inte läst de här skildringarna? Det brukar ju stå varenda 50 meter från avariplatsen så hittades kockpitten. Ja, vi kan stänga av det. Ja, vad tycker du om det här? Är det goda saker? Nej. Man vet ju vad de ska säga innan de har sagt det liksom. Ja, du kan det här liksom. Eller? Nej, men de lägger ju upp det. Och sen är det någon poäng som inte är värd väntan liksom. Du bara sitter på noll och sen bara vad fan. Fast jag tror att de också har varit roligare än det här. Ja, det har säkert varit. Det här är från en skiva. Det är från en föreställning, men de släppte själva alla monologerna och det på en skiva. Så här. Varning för barn heter den från 76. Är det då de svär och håller på? Svär? Ja, men de har ju en jävla låt när de bara svär. Det tyckte de var ja, det kanske är från den här skivan. Ja, från den här föreställningen kanske det är. Jag vet inte. Jag kommer ihåg, farsen hade den här på vinyl. Som jag, den lyssnade jag på mycket när jag var liten. Men jag kommer inte ihåg det här. Liksom, jag satt bara garva ändå. Liksom. Jag minns inte. Ja men fan det är mycket så när man var liten. Man satt och garvade saker man inte fattade liksom. Nej vad fan ja, det känns ju jävligt föråldrat det här alltså. Ja det gör det. Det svär ju liksom, det är en färskvara humor kan man säga. Det som var roligt för 10 år sedan är ju egentligen inte roligt idag heller. Nej. Vet inte, vad är det som är liksom själva. Vad garvar du åt idag liksom? Nej men jag är jättetråkig. Alltså man kan ju sitta och kolla på tv-program och tycka att det är roligt, men man skrattar ju inte. Nej, alltså det är samma här. Man typ så här lite fyndigt tänker man, men man skrattar inte. Man diggar någon så här, någon så här humorserie så här, då sitter man och kollar på det. Man garvar väl lite lätt inombords, så det är lite finurligt så här, men man sitter inte och gapflabbar ju. Nej men det gör man ju jag gör ju det åt såna här program när folk slår sig. Då sitter jag verkligen och skrattar. Så det är klipp. Roligt. Ja, men det kan vara jävligt mycket kassaklipp, men när folk typ gör illa sig eller blir skrämda. Det är roligt, alltså det är de man skrattar med, men det betyder inte att det är bra humor liksom. Men så händerna för knäna bara, hopp, hopp, hopp. Men ja, sen finns det ju serier som typ Vänner och sånt där som är liksom ska vara så roligt som alla tycker är jätteroligt, som jag fattar inte. Nej, alltså menar du sitcom överlag eller? Ja. Ja, det finns väl en del. Fast Two and a Half Men är ju ett bra exempel på ganska. Jag tycker att det är ganska bra, men jag skrattar ju inte när jag tittar på det. Ja, jag är inte varit någon större fan av det alltså. Har du inte? Nej. Men känns ändå välskrivet, förstår du vad jag menar? Väldigt många sitcoms är ju typ så här så jävla värdelöst. Ja, jo det är sant. Ja, men det. Ja. Så har de lagt på garv och grejer för att man ska liksom hänga med garvet som man fattar liksom. Hade det inte varit någon skratt, då hade man tyckt att det var helt värdelöst ju. Så är det ju. Men har du, vad tycker du om South Park då? Som alla tycker är så jävla roligt. Fan, det har jag hållit på hur länge som helst nu alltså. Nej, jag har aldrig varit någon större fan alltså. Nej. Inte, jag är med i Simpsons. Fast Simpsons det har ju hållit på i, hur länge är det nu? 22 år eller sånt där. Det är typ världens längsta tecknade serie. Jag har inte kollat så mycket på senare år alltså. Men jag är Simpsons. Du, det värsta inom humor, fast det är ju i och för sig inte tv. Det är ju han stå öppen som har dockor som alla tycker är det absolut roligaste de har sett. Bara kolla på YouTube, och det är så jävla värdelöst. Är det någon som håller på idag alltså? Man har inte sett det. Svensk. Han står ju med några jävla dockor. Han har ju någon så här skelett, så han något jävla någon så här terrorist, och så står han och typ folk håller på och dör, och det är så jävla dåligt. Ja, jag vet inte vad det är alltså. Men när det står upp komiker så känns det som att om folk inte var fulla då skulle de typ inte skratta, eller? Då känns det verkligen som att folk skrattar för sakens skull, eller? Ja, alltså det med att stand-up är mer för fulla människor på en krog alltså. Eller? Ja, att det krävs lite stämning. Alltså det är inte så jävla kul att sitta på tv, för man skrattar ju aldrig. Nej, det är inte samma sak, det håller jag med om. Jag har aldrig varit dyngrak framför en för jag såg Jan Bylund och då var jag jättefull. Och då tyckte jag det var skitroligt. Men jag vet inte om jag hade gjort det om jag var nykter. Ja, det ser du. Konceptet funkar. Det funkar. Ja, men det finns väl en del stand-up-komiker som jag tycker funkar bra. Även på burken liksom. André Wikström gillar jag. Ja, han är rolig. Ja, han är skön. Magnus Bettner är också en favorit, helt klart. Han är bra. Vad finns det mer? Jag vet inte. Fan, Peter Wahlbeck har jag jävligt svårt för. Alltså. Nej, jag gillar honom som fan. Alltså han kanske inte är skitrolig, men han är bara konstig. Jag var på någon så här paketturné, vad heter det, Big Comedy. Det var ju så här, Johan Reborg och Peter Wahlbeck och vad fan heter den där jävla skåningen. Fan, man garvar lite grann, men det jag tycker fan, det var ju hela, det var ju inne i en sån här stor jävla salong. Det var ju så här, typ som en biosalong. Det var ju inte någon krog, så det var, man satt inte och gopflabbade, det gjorde man inte. Men det var väl lite roligt här. Jag tycker han är bra för att han är konstig. Och det är precis samma sak som grotesk. Och det är också skitroligt för att det är så skevt. Man vet liksom inte. Ja, du tycker grotesk. Jag tycker att det är en av de bästa så här humorserierna som har gått nu på senare tid. Ja, nu gillar man sig Ronny och Ragge och sånt. Ja, det är en klassiker. Ja, det är med sig nostalgi, Ronny och Ragge alltså. Men Ronny Ragge trodde man ju var roligare. Att ja, fan, man skulle tycka var roligare lite än nu. När man kollade på det så var det inte så roligt som man trodde att man skulle. Jag har tycka på DVD alla de säsongerna. Det är väl, det är ju så här, man garv åt, man, det är nostalgi, hade man inte sett det. Men det är så här, stockholmare tycker de att det är kul. Eller tycker vi att det är extra roligt för att det är så här bond. Jag vet inte hur fan det är i storstäderna. Fan, du kommer ju från Göteborg du. Ja, ja. Där har de väl verkligen dålig humor. Är det så? Ja, vad tror du? Ordvitsarnas stad, för fan. Det är det värsta jag vet. Ordvitsar. Ja. Fast grotesko, det är ju många göteborgare med där också. Ja, det är, vad heter den där ena ra-göteborgaren som är med i det gänget? Han som är smal. Men jag vet han har inte vad mustasch, de heter. Men jag vet inte vad de heter. Ja, fan, sitter jag och snackar. Vet inte namnen. Det känns lite jävla Ja, men jag kan ingenting om humor på riktigt. Nej. Men vad gör man då, alltså om man inte tittar på humorprogram, vad gör man för att skratta? Ja. Jag känner ju just nu att jag kollar inte på någonting som är roligt. Eller kollar man på filmer som är roliga? Jag brukar mest garva åt sköna repliker i filmer. Ja, som inte är meningen att det ska vara roligt, eller? Ja, jo, men det är det jag tycker är roligt. När det ska vara seriöst och sen faller allt på grund av, så då garvar man. Det är mycket det som är själva humorn idag, tror jag. Mm. Många som sitter och garvar åt grejer som inte skrev och menar att det var roligt liksom. Det är intressant. Ja, skitsamma, det faller hela samtalet. Vi fortsätter med en klipp här från 80-talet. 86, Galenskaparna After Shave, Macken. Ja, jag har sett många gånger. Videofilmer. Ja. Ja, hyr ni ut såna här? Ja, det är bra. Det är bara att välja något som passar. Ja, jag kan inte få lite hjälp. Jag har aldrig hyrt videofilmer förut. Ja, det är klart att jag kan hjälpa dig. Vad har du tänkt dig för något? Ja, det ska vara till min son. Jaha, du. Han ligger sjuk hemma. Då ska vi se om jag hittar något som passar. Jag har fått in en ny polisfilm här. Jo, hej. Nu kokar vi snuten. Vad är det för en film? Ja, det är två mord i början på den. Och sen är han bra blodigt. Det lugnar ner lite grann innan slutet. När det drar på igen. Och de jagar in en osörning i kyrka. Och prästen drunknar i dopfunten. Ja, det är en bra film detta, tror du. Det är genialt. Det måste vara så blodigt. Alltså, ja, då ska vi se. Ja, jag har ju denne. Sällskaps-Ivar förgöraren. Det är en fruktansvärd film om en gubbe som söker sig till stora sällskap där han näslar sig in och sen är han så in i helvete tråkiga folk dör bara ungås med honom. En hemska film. Ja, den är inte så blodig alltså, det är ju inte, men den är otäckt på ett annat sätt. Lite djup är den faktiskt. Man sätter hela tiden och tänker. Så han lite djup är den faktiskt. Så är det ju. Och det är ju bra att filma det så, menar jag. Eller hur? Ja, Jo då, men ni har ingenting som är lite mera... Mera häftigt menar du? Jag förstår dig. Jo, jag har ju den här. Flod med hatten på. Det är en kock som friterar folk. Det är den värsta jag har sett. Den har allt. Men har ni ingenting som inte är så våldsamt? Jo, det håller vi. Nu ska vi se här. Jo, jag har den här. Full fräs i harem. Ingen våld alls i den. Det handlar om en brevbärare som vinner till harem på lotto. Det är en jävla bra film. Du, jag tror det är 14 samlag i den. Snälla, jag tror inte. Och det här är en god film också. Ormgrop i missionärens hydda. Två negresser, tre thailändska, fyra gurkor och en missionär. Det är ingen tråkig ormgrop i den, må jag tro. Fan, de är lite lesbisar också, tror jag. Min son är 8 år. Ja, jag var då. När jag var 8 år så levde jag på pinup och cocktail. Nej, det tycker jag är jävligt bra. Alltså. Mm. Om man jämför med andra humorgrejer från 80-talet så är det här fanns mycket bättre. Fast det, ja, hela serien är ju, tycker jag, jävligt bra. Men just, de har ju jävligt mycket så här, musikinslag och grejer. Mm. Så sjunga och latcha, det sänker en del. Mm. Men jag tänkte på det... Han gör en jävligt bra karaktär där, vet du, Anders Eriksson. Men nu Roy. För tiden, förutom Grotesco, så finns det ju verkligen inget humorprogram som är på det här viset. Alltså så här sketcher, lite mer så gammaldags sketcher och roliga grejer. Det finns ju ingenting som... Ja, fan, hela Grotesco är sketcher. Jo, men jag sa ju det, förutom det, alltså, Hey Baberi, de försöker ju göra så här karaktärer och det är bara skitdåligt. Ja, men de imiterar mycket folk också. Ja, och de är inte bra på att imitera. Nej, vi ska inte snacka med Ebba Briba. Det är riktigt jävla dynga, tycker jag. Ja. Men det här tyckte man ju var skitkul. Det här gick ju på lördagarna, det här facklan och skit. Ja, Tornado. Ja, det var ja, Tornado är också helt okej faktiskt. Fast man har gjort mycket skit också. Det ska man inte sticka under stol med. Men ja, det var det här de fick nu sitt stora genomslag, Galenskaperna och till tjej. Och det kändes som att man typ längtade efter det och både barn och vuxna tyckte det var roligt, eller så... Ja, exakt. Ja, men jo, jag tycker Macken har jag sett miljoner gånger. Mm. Och det håller den, tycker du? Ja, alltså det var ta bort alla jävla musik och alla de jävla framförarna så är det ju... Så är det på Grotesco också. Det är för mycket sånt här. Ja, de kör också lite så här. Ja, exakt. Jättemycket. Ja, exakt. Fast Macken är lite mer så här, renare humor liksom. De går inte runt och slafsar folk som de gör i Grotesco så här. Men det man måste utvecklas. Man kan inte köra om de kör någon liknande som det här. Det här Macken är ju mer så här, sitcom. Kan man säga, allting utspelar sig på Macken ju. Mm. Ja, men det gillade man ändå. Jo, men jag tycker det, fan, det är en höjdare faktiskt. Mm. Sen ska vi, nu kan vi köra en annan grej från 80-talet. Tack från Tack för kaffet. En svensk program som gick på 80-talet med Sven Melander bland annat. Jag tror och Kato eller vet inte om det är samma gäng från Nöjesmassaken. Ja, skitsamma, vi kör. Eloiden för snabb. Var som den. Ja, tjena grabbar. Det är jag som har Lloyden i Gällivare. Ja, jag tänkte berätta lite om på somrarna då brukar jag, då är det lite tråkigt uppe i Gällivare, så då brukar jag fara ner till Pite havsbad, ja. Det är 27 mil, jag brukar köra på 1,5 timme. Ja, man hinner precis på, man strax hinner på Piteå, då hinner jag få in 3:an, då är jag 195. Fyran hinner jag aldrig få in, vet du. Ja, de ligger på vägen, vet du. De slickar, vet du, otroligt. Vet du. Det är ju en hotad Lloyd Alexander 58, vet du. Jävlar vad den går. Jo, det. Så där på Piteå havsbad, då brukar jag köra ner själv normalt. Jag är gift med en tjej, hon heter Berit, men vi kallar henne för Beirut, hon är så jävla bombad. Men när jag åker till Piteå havsbad, då får hon stanna hemma, vet du. Vad fan, man tar väl inte med sig bullar till bagaren. Ja, i alla fall, vet du. När man kommer ner, vet du, till Piteå havsbad, vet du, det är bara, man kan bara åka upp och bara fråga vem som är kingen på beachen. Det är jag, vet du. Det är så. Jag har man fått en sån här kropp, vet du. Och ett sånt face, vet du. Då är brudarna alldeles som tokiga, vet du. Hela Gällivare snackar om, jävlar, nu åker Steve ner till Piteå igen och fixar brudar. Ja, jag heter Steve. Ja, i alla fall. Så kommer det en gammal kompis med, heter Kent Olle. Det är en spinkig liten jävel, han kom förra vintern. Så han heter, det är otroligt, Steve. Vad fan gör det för att fixa alla de här brudarna i Piteå? Ja, fan, så det är inga problem. Skaffa en sån här kropp och ett sånt intellekt, så kan du vara med i racet. Ja, så han, hur ska jag göra då? Vet du vad man blir att tänka på här? Det är så här fikarumshumor. Alltså det finns en sån här gubbe på varje jobb ju. Ja, jo, men det han försöker vara liksom, Sven Melander där. Steven Meloiden. Jag kommer ihåg, jag vet inte, fan när det här kom, när det här gick, men ja, det luktar jävligt mycket 80-tal i alla fall. Ja, det är 80-tal, det kan vi ju slå fast. Ja. Jag kommer ihåg, det gick någon pris på det här förut, när jag var liten. Jag tyckte det var skitkul liksom. Nu man ser det här, det är så jävla dåligt så att det blir roligt nästan. Han kör ju någon sorts stand-up här. Stand-up hade ju inte riktigt kommit till Sverige på den här tiden. Så. Men när det är nya skämt, nu känns det ju som tråkigaste skämten. Det här, ja. De här klassiska liksom, man har hört. Han försöker snacka någon sorts han snackar inte ens norrländska, han snackar dalmål. Ja, det blir typ dalmål liksom. Ja, det är helt otroligt. Och det är det värsta som finns. Bara sådana små detaljer när folk alltså när folk ska härma eller vara och det är inte riktigt bra. Alltså det är ju tråkigt, så är det ju ofta. Alltså dialekter och karaktärer som inte känns roliga ens. Nej, då kan man lika gärna låta bli. Men är han så jävla rolig överhuvudtaget? Alltså. Sven Melander? Ja. Ja, det var ju han och alla de där Nöjesmassaken-gänget och sen var det Galenskaparna. De hade ju typ monopol på humorn i Sverige, kan man säga, på den här tiden, på 80-talet. Men det måste ju ha funnits något annat som var lite mer mindre känt, som kanske var roligt. Jag kommer inte på någon nu på rak arm, alltså. Om det fanns något så här, som var lite mer over the edge, så att säga. Eller så kanske det var lite bättre förr, men om man tänker på det som är populärt nu så är det bara skit. Är det så mycket skit idag, alltså, på det? Här var, ja, men... Jag tycker mer så här, när man kollar på grejer från äldre grejer, då är det mer så att de bara kom en idé så här, till typ Sveriges Television, så här, vad den här grejen vill vi göra, och så fick de göra det. Det var mer så att man bara körde liksom. Det var mycket så att man var så här, inne i någon studio och så körde de typ live. Ja, det är fan, jag snackar bort mig. Så var det säkert inte alls. Ja, skit. Vi fortsätter lite tidigt 90-tal. Eller kanske sent 80-tal. Yes, nu blir det svulla. Ja, det är tidigt 90-tal måste det vara, tror jag. Ja, det måste det vara. Ja, och fotografen ska ta och fylla med här, så vi finner oss i programmet Hej och Hå, sängen går. Det är ett litet program om vårdsverige. Och som vi alla vet är det ju problem och kris i branschen. Vi befinner oss på en lilla avdelning C4 där de riktigt, riktigt skadade människorna har tagit vägen. Och vi ska här besöka, om fotografen kan titta här nere, världens säkraste CP-sjukaste man, Svullo. Och han bor här i en liten trapphörna nere i källaren. Vi ska ta och hälsa på lite grann och se hur sån här man kan ha det. Ja, hallå, ja. Hallå, san, hejsan. Jaha, ja, hur mår ni? Jag är CP. Jaha, jag ser, ni har en CP igen på er också där, jaha. Och nu känner jag att det kommer. Jag måste ha CP igen för att skydda huvudet. Ja. Ibland blir det bara så här. Oj. Jaha, och ni äter äpple också, säger jag. Ja, jag har epilepsi. Jaha, hur länge har ni... Oj, oj, oj, nu ska vi se. Oj, nu slår det slint igen. Jaha, ja, hur länge har ni bott här nere? Länge, länge. Jaha. Jag vill sova nu. Ja, jag tror vi får ta och lämna lite grann. Han verkar lite trött, han ska nog sova. Ja, Agnes Svullo. Det var ju mycket Svullos förtjänst att hur man gick vidare lite grann, tror jag, i Sverige. Är han så? Är lite... Han körde lite mer så här, ja, körde på lite mer fulare jargonger och undrar många anmälningar liksom som kom in efter det här. Ja, exakt. Det var ju lite mer bombrytande faktiskt på sin det tid. Det är ju typ det absolut roligaste när han går till vanliga människor och säger saker. Vad är det för... Svullo grisar vidare. Det är så jävla roligt. Det är väl Ulf Malmros som har regisserat. Ja. Men han är också lite så här, inte konstig. Helvete, men lite så här... fan, foten har somnat. Han känns lite så oberäknelig, bara kör på. Jag tycker han är rolig. Vissa grejer han gjort är ju inte så jävla roliga. Alltså. Han känns ju som att han är rolig. Han sitter ju inte och skriver värsta så här, mästerverken till inslag. Liksom, utan han, jag tror han är jävligt spontan och är rolig bara. Var rolig. Jag kommer ihåg när jag fick smset om att han dog. Då fick man en klump i halsen faktiskt. Ja. Det var ju helt oväntat. Det är många komiker, eller de säger ju det om många komiker, att de är sorgsna själar. Ja, och det är en kliché. Måns Möller är en... fan. Ja, vi glider vidare till lite mer mitten av 90-talet. Det är lite skön grej, känn på den. Jättebra idé, Cesar. Åh, Cherokee. Ander Ferrari. Otroligt på. Frankfest. Tack. Hej. Flytta på er. Så jävla skönt att vissa grejer aldrig förändras, va? Att en sån kille som Vargtass kan vara på så jävla länge. Så han aldrig blir fel. Av. Men det är som Sipin och Delight-mannen eller Alphaville kastratkör. Alltid otroligt på. Vilken otroligt schysst macka. En handlats deli, brevbaguette. Raggetost. Raketost. Raketost. Vadå, som Lasse Åberg då eller? Nej, han är off. Han är off. Tycker du att Lasse Åberg är på? Nej för fan, jävla B-snubbe, det går inte. Du, Lasse Åberg är otroligt på. Ja, jag tänker så att han är en bra så här konstnär och liksom. Inte alls. Ja, men säg vad du tycker. Är Lasse Åberg på eller av? Säg vad du tycker. Han on eller off? Regerar han? Gäller han? Är han på? Men det är väl liksom, det är väl okej om han Nej, men säg det. Ja, på eller av? Av eller på? Av eller på? Av eller på? Off. Off. Off. Vakna. Svara då. Vet du vad, jag tror faktiskt att jag ska jobba hemma idag. Vad tycker du då? Nu är han på. Nu är han av igen. Jag tänkte att jag skriver klart, jag faxar den här den Chemical Sisters som ser på Globen. Nej, förlåt, på Ginos. Ja, jag faxar, jag ska till regeringen. Chemical Sisters. Ja. från 96, Killinggängets Percy Tårar-serien som kom efter Nille City. Gud, jag kommer inte ihåg mycket från Percy Tårar alltså. Jag tycker Percy Tårar, det brukar ju vara så att alla säger bara Nille City bättre, Percy Tårar så. Men jag tycker Percy Tårar, det är lite mer skummare humor alltså. Mm. Om man jämför med Nille City. De var ju verkligen så här, de som förde in ironin i Sverige in i humorn liksom. Humorsvängen. Mm. De känns ju... Jag tycker fortfarande att det känns jävligt kul. Alltså, när man kollar på deras gamla grejer från typ deras första grej i Manation med Glenn Killing. Den serien som gick. Ingen som fattar någonting när det kom. Liksom. Sen, nu har det blivit kult. Liksom. Det är ju... Vad fan, säg någonting då! Sitter jag här och bara men matar. Då, ja, vad fan. Men det finns väl ingen... De är väl fortfarande ganska så här... Något slags monopol, alltså du vet de har... Ja, men de är ju inte direkt aktiva. Nej, men inte, alltså, inte nu, men de är ju liksom. De känns som att de ligger lite högre än alla andra. Eller ja, men det är lite mer så här, finare salongerna om man jämför med andra humor så här, kollektiv. Men jag tror att de är grymma tillsammans. Jag vet inte, är de så jävla roliga själv liksom? Ja, Schiffert, han är väl ganska bra stand-upare. Han har ju kört lite så här, föreställningar också. Vad heter det? Jag har inte sett någonting. Vad heter han senaste med Fredrik Lindström? Ljust, vet du, ljust och fräscht eller något sånt där. Ingen aning. Jag försökte skaffa biljetter, men det var ju slutsålt ett helt år liksom. Helt omöjligt att få tag i biljetter. Sen körde jag när Nightis, ett försvarstal. Just det. Det såg jag. Var det bra? Ja, det var okej. Men var det humor? Det var jävligt uppskrivet, alltså, jag fick ju så här 5 plus överallt liksom. Uh-huh. Men var det jag humor vet inte det var eller var det mer liksom? Ja, han körde ju så här, snackade lite så här, om hans uppväxt fram sen till 90-talet liksom. Mm. Han var värsta innegram. Ja, det gjorde jag väl. Det var jävligt bra. Det var inte så att man drog något jävla skämt liksom, så att man det var mer så tänkvärt och så där. Fast jag vet inte om det var någon så här mästerverk liksom. Nej, men det var jävligt bra. Det var jävligt bra kvalitet i det här. Det är ju inte så här typ en grej rolig och resten är, alltså allt är ganska kul hela tiden. Det känns så välgjort. Ja, exakt. Men det var jävligt bra gäng så här, som funkar bra tillsammans. Mm, nu är de osams. Nej, det var Indes. Det var Indes som hoppade av bara. De körde den här på Dramaten nu. Killinggäng på Dramaten. Just det. Mansön. Var han med då fortfarande? Nej, han hoppade av innan. Mm. Innan. Han var ju skitrolig. Han var ju lite så dålig sen som var... Ja. Jag tyckte han var rolig. Ja, alla funkar bra. Det är väl mest, om du måste ta ut någon som inte är så här, då är det ju Schiffert som är, fast han är, när han är så här, Glenn Killing när de gör de där grejerna. Mm. Då är han personen som så här, får se allt och den personen som är i mitten och bara, men det berättar ju Schiffert. Men han känns ju inte som den som är huvudrollen som är roligast. Han känns Nej, men exakt, som... när man kör om man kollar på i Manation, då är det han personen som, han är ju programledare liksom så här, och sen händer det en massa roliga grejer runt omkring honom så här. Fast här i Percy Tårar då spelar han lite olika karaktärer. Så, Men vad gör han i Nile City? Han gör ju inte så mycket. Nej, vad det menar han, sitter bara där och intervjuar folk och sådär liksom. Det är det som är hans roll, kan man säga, där. Och sen, fast om man går in på deras senare produktioner, så här, till exempel, har du sett Fyra nyanser brunt? Då är han, det är ju fyra delar, kan man säga. Och sen blir det en långfilm. Då är han, har väl hotellet, va? Ja, men du, det är väl den sämsta delen i den filmen, tycker jag. Han är, vet du fan, Schiffer som skådis blir så jävla mellanmjölk, alltså. Mm. Han känns lite mellanmjölk, eller han gör han inte. Du gillar inte Schiffer, alltså? Ja, jag vet inte. Han är söt. Ja. I baddräkt. Ja, vi ska kolla på honom här från Percy Tårar. Robert Gustafsson då? Ja, men han är här, var ju han, här var ju han stjärnan, var ju, liksom. Ja, precis. Han figurerar ju överallt, såhär, i massa serier och Live from Berns och allt det där. Liksom, och sen Chili-gänget och allt det där. Här var ju han... Det var ju liksom såhär skön, liksom. Mm. Idag han har ju sålt sig totalt, alltså. Ja, men det sa vi förut, att det känns som att han gör parodi på sina egna... Ja, liksom, precis. Han kör en sån 20-års jubileumsföreställning nu, tror jag. Mm. Där gör alla sina klassiska gubbar, Weiron i Ottan och allt det där. Sen tror jag att han är bredare. Han når ut till fler än vad hela vad det här gör. Ja, men det såg man ju redan där när han slog igenom början av 90-talet, liksom i Björnes magasin. Det var där han började liksom sin tv-bana. Fan, nu är kaffet kallt. Ja, det får vi värma på. Ja, nog snackat om Killinggänget. Men de är bra. Ja, det, jag tycker de är bra. Ja. Tycker inte de flesta att de är bra? Jag kommer en grej som jag tror inte du tycker är lika bra. När det blir slapp, det var bara jag. Det var bara... Nu skrämde jag dig allt, va? Nu blev du rädd, va? Det var bara jag, det blir inget jag. Men Arvid, han cyklade till Stockholm i somras för att titta på teatern. Men, och han ställde cykeln där vid riksdagshuset där. Men då kom vi in och sa att den kunde ställa cykeln. Hon har aldrig varit på teatern. Ja, oh, fy fan. Ja, Stefan och Christer. Också en känd komikerduo. De har fastnat i så här farsträsk. Ja, det är liksom buskis. Mm. Det är det de kör på, liksom. Så här sommarspel. Och sen ska ju han vara skitrolig att titta på. Det är det som är grejen. Ja, exakt. Han spelar en sorts CP-skadad person. Ja, med dålig tandhygien. Jag läste liksom om något program där de snackade om så här humor. Så här, att man inte får driva med så här, invalida och så där och så vidare. Liksom, hur gränserna gick. Eller vad gränserna går. Så här, då... ja, kolla på det här liksom. Han spelar ju en jävla idiot liksom. Fan, ja, det här är riktigt dåligt. Men det här funkar ju fortfarande, alltså. Det är jättemånga som tycker att det är skitkul. Ja, nu bönder på landet som tycker att det är kul med buskis liksom. Ja, ja. Om man drar alla över en kamp liksom. Men ja, jag vet inte om det här är så kul. Men vad tilltalar det? Det känns som att när det är ju såhär. Såg du inte, det är typ fullt med pensionärer det hela. Jo, exakt. Det är väl sånt folk som tycker det är bra. Nej, jag vet inte. Nej, där kan vi slänga i papperskorgen. Ja, jag vet inte. Det var en sån här bra avslutning där. Det var det sista klippet jag hade. Ja, det var en tystnad där. Okej, okay, det var inte. Åh, gud. Men har du ingen... Vad är din liksom absolut roliga... Om du tänker på vad du tycker är roligast? Ja, i någon svensk humor... Oh, fan, det är svårt det där, alltså. Alltså, jag garvar inte så mycket just åt ja, nu går det en så här humorserie och nu ska vi kolla, nu ska vi skratta liksom. Det är inte så mycket. Har du inte sett Grotesco när de ska hem på en studentskiva? Jo, jag har sett. Fy fan, vad roligt. Jag kommer inte ihåg, alltså, jag har inte sett. Fast det som var störst på Grotesco var ju det här ett kilo mjöl eller vad fan. Ja, jo, det är sett. Ju helt så här. Det blir ju liksom, man blir ju skrattad på slutet för det är så jävla konstigt, men det är ju ingen. Ja, men vet du fan, om jag garvar åt det så är det svårt det där. Jag gillar lite mer så här, det är ironiska ironiska. Alltså, jag gillar Henrik Dorsin, han känns så klassisk. Ja, han går tillbaka lite så här gammal. Ja, Dorsin, han är ju grymt bra. Nu ska ju han, nu håller han på att göra någon ny serie så här, just det, The Office på svenska. Just det. Kontoret på TV4. Ja, men man vet aldrig, men det, alltså Solsidan har inte ens jag sett. Ja, jag har sett första säsongen. Det var okej liksom. Men sen såg jag något avsnitt på andra säsongen. Nu ska de göra en tredje och fjärde säsong också. Men det kommer inte vara bra. Nej, jag vet inte. Jag kollar på andra säsongen något avsnitt. Men The Office kan, alltså det kan väl bli bra om de är tillräckligt kräsna, alltså om de har lite ja, alltså, man vet inte. Eller bara... så blir det som Starka man, det blir så jävla. Ja, men har du sett det alltså? Nej, men jag har väl sappat förbi och förstått liksom stämningen. Ja, exakt. Ja, vad det går ut på. Jo, men det blir väl säkert att säga ren och skär humor liksom. Jag vet aldrig. Och sen, ja, just, det är ju hans karaktär från Solsidan ju. Ja. Som ska vara med i kontoret. Ja, men fy fan, det är också så här Robert Gustafsson grej, bara mjölka på något som är lite roligt. Ja, och de kör någon så här spin-off liksom. Det blir vet fan, och sen plus att de har tagit in vet du, själva programidén från England liksom. Mm. Ja, vi ska vara avsluta där. Vi har hållit på en timme tror jag. Tack för den här gången. Vi ses nästa gång. Tack så mycket. Shit, fan. Fan, nu har jag fått en sån där. Åh, fan. Jag har fått en sån där. Jag sitter så här lite.